נהניתי לנסוע ברכבת. חיים, שלום. או, איציק, שלום, שלום. סוף סוף הגעת. איך הייתה הנסיעה? מצוין. זאת הפעם הראשונה אחרי הרבה שנים שנסעתי ברכבת, ונהניתי מאוד. הנסיעה הייתה נעימה ונוחה. מה עם המכונית שלך? היא מקולקלת? לא, הייתה לי פז'ו ישנה. מכרתי אותה וקניתי מיצובישי חדשה. אבל היא עוד לא בארץ ואני מחכה לה. איך אתם מסתדרים בלי מכונית? אנחנו נוסעים באוטובוסים. גם עכשיו התלבטתי, לנסוע באוטובוס או ברכבת. לבסוף, החלטתי לנסוע ברכבת. מאין נסעת? נסעתי מתחנת רכבת צפון. יש שם אולם גדול, ובאולם יש מודיעין, קופות, חנויות קטנות, ואפילו מזנון. ידעת מתי תהיה הרכבת? לא, באתי, שאלתי במודיעין. אמרו לי שהרכבת לקריית חיים תהיה בעוד שעה. ישבתי וחיכיתי לה. בינתיים שתיתי קפה, קראתי עיתון, אפילו פתרתי תשבץ. קנית כרטיס למקום שמור? לא, מקומות שמורים יש רק בימי אומס. למשל בימי שישי או בערבי חג. ביום חול רגיל אין אומס ויש הרבה מקומות פנויים. לכן אין צורך לקנות כרטיס למקום שמור. כמה עולה כרטיס לקריית חיים? 20 שקל ברכבת רגילה ו23 ברכבת מהירה. כמה רציפים יש בתחנה? 2 או 3. זאת תחנה מודרנית לגמרי, עם מדרגות נאות שקוראים להם במילה חדשה, דרגנוע. והרכבת יצאה בזמן? לפי לוח הזמנים? בדיוק על הדקה. במודיעין אמרו לי שהרכבת יוצאת בשעה 12 והיא יצאה בדיוק בזמן. זאת התחנה הסופית שלה? לא. התחנה הסופית היא תחנת השלום, שגמרו לבנות לא מזמן. ראית את הגג המפואר שלה? ואיך בתוך הרכבת? הקרונות חדשים. בין כל זוג מושבים יש שולחן. המושבים מבד רך כחול. על הרצפה שטיח. המעבר רחב. חלונות גדולים אובליים. יש לך הרגשה שאתה יושב בבית קולנוע. ואיך שם נקי? נקי מאוד. תחת כל שולחן יש שקית אשפה, והנוסעים משתדלים לשמור על הניקיון, לא זורקים ניירות על הרצפה. השירותים נוחים מאוד. יש שם נייר טואלט, נייר מגבת, סבון, מים קרים וחמים. ממש מלון 5 כוכבים, לא? קנית לך כריכים לדרך? לא, לא היה צורך. במשך הנסיעה עבר מוכר עם עגלה והציע מבחר כריכים גדול, עם גבינה, חביתה, ירקות, הייתה לו עוגה והיו משקאות חמים ומשקאות קרים. באמת נוח מאוד. ומה עשית בזמן הנסיעה? ישנת או קראת? דרך אגב, כמה זמן נמשכה הנסיעה? 1.5 שעה בערך. לא ישנתי ולא קראתי. הסתכלתי דרך החלון. הנוף יפה מאוד. מה רואים בדרך? חלק מהדרך עוברת הרכבת בקרבת יישובים ורואים וילות מטופחות ויפות. אחר כך רואים שדות, חורשות, כבישים, ובחלק מהדרך יש שורה ארוכה של אקליפטוסים. אחרי בנימינה מצד ימין כבר רואים את הר הכרמל עם היערות והמערות שלו. כשמתקרבים לחיפה רואים את הים, כי הרכבת עוברת קרוב לחוף. באמת כמו סרט טבע. אתה יודע מה הייתה הבעיה שלי? כשיצאתי מהרכבת, לא ידעתי לאיזה כיוון ללכת. בתחנה לא היו אנשים, לא היה את מי לשאול. חיפשתי מפה ולא מצאתי. אז מה עשית? החלטתי לפי האינטואיציה לפנות שמאלה. וכשפגשתי מישהו ושאלתי, התברר שצדקתי. הלכתי בכיוון הנכון. איך מצאת את הרחוב? הסבירו לי, לך ישר, תעבור 3 רחובות, בצומת תפנה ימינה, לך עד הסוף ותגיע לכיכר עגולה. בכיכר תפנה שמאלה, תעבור את הכביש, תלך קצת, ובפינה הראשונה תפנה ימינה. זה יהיה הרחוב שאתה מחפש. הבית החמישי היה הבית שלך. יופי שמצאת אותי בקלות וגם שנהנית בנסיעה. ועכשיו תספר מה נשמע במשפחה.